Oena i znalazłam, i tak może powiedzieć i zaśpiewać nawet pani Beata z zaciepłego Elbląga. Znalazłam się w budzikowym gronie dzisiejszych przodowników korespondencyjnych. Minus trzy chmury i pada śnieg. Pani Beata z zaciepłego Elbląga. Tak, pamiętamy to. Życie zaczyna się, gdzie tak jakoś minus 10 pojawi się na termometrze, to pamiętamy z tych mroźnych, śnieżnych dni jeszcze zimy, no chyba ku dobremu idzie, pani Beato. Wczoraj minus 1, dziś minus 3 i do tego jeszcze śnieg. No no, uśmiech na twarzy. Tylko, że człowiek znalazł się w gronie tychże budzikowych przodowników korespondencyjnych. Pani Beata jako pierwsza dziś mailowo. Sygnał telefoniczny od pana Janka z nie tak wielkiej ciężarówki. Pan Janek próbował codziennie od dobrych kilku czy kilkunastu dni. W zeszłym tygodniu zdaje się też się udało, no ale ta dobra pasa Tomków przerwana dziś. Z wahadła Łódź Grudziądz, gdzie zero i sypie od pana Janka z gorącymi pozdrowieniami telefonicznymi. Brawo Jasiu. No i jeszcze sygnał SMS-owy od pana Andrzeja z Mysłowic. W Wielki Czwartek wielkie pozdrowienia. Krótko i na temat. Bardzo serdecznie dziękujemy. Odwzajemniamy, a tych akcentów związanych z Triduum Paschalnym oczywiście także kilka będzie. Pan Andrzej z Mysłowic jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. 18 po czwartej. No tak się jakoś skojarzyło. Na ścianie plama krwi, białe światło, chcę do niego iść. Moje ciało to rzecz, moja radość, jeden dźwięk, zamknę oczy, aby schować się. Moje życie to wiatr, z moim cieniem jestem sam. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest. We'll be right back. No i już powolutku, po cichutku rozpoczynamy nowy dzień, 22 minuty po godzinie 4. No i nam się czwartek objawia, Wielki Czwartek, 29 dzień marca, to 88 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no, po zmianie czasu na letni, sami tego chcieliśmy. Jeszcze ciemno w budziku, słońce obudzi się po 6, no ale zajdzie po 19, już po południowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dzień potrwa prawie 13 godzin, a imieniny dziś Marka, Wiktoryny i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś między innymi Międzynarodowy Dzień Trzeźwości, z kalendarza świąt osobliwych także Dzień Metalowca. No i muzycznie też kilkukrotnie będziemy do tego, nazwijmy to, osobliwego święta czy dnia powracać, a na pewno muzycznie nawiązywać. Bardzo proszę i już teraz. T-Rex. Coś mi się wydaje, że po kompozycje nawiązujące do Dnia Metalowca gdzieś będą pojawiać się częściej niż to zaplanowaliśmy, bo państwo także jakoś umiłowali te daty. No dobrze, będziemy przypominać. Na razie przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. A to tak na rozgrzewkę. Trzy wybrane wydarzenia z 29 marca. I tak, w 1863 roku zmarł Józef Lompa, nauczyciel, działacz społeczny, narodowy na Śląsku, autor podręczników szkolnych, współredaktor Dziennika Górnośląskiego. W 1907 roku urodził się Jacek Żuławski, malarz, taternik, jeden z założycieli Sopockiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnie ASP w Gdańsku, długoletni rektor. Przypomnijmy, że malował pejzaże, martwą naturę, portrety i akty, a zaprojektował m.in. polichromię gdańskiej starówki. Zmarł w 1976 roku. A 106 lat temu zmarł Robert Falcon Scott, oficer brytyjskiej marynarki, badacz Antarktydy. Jako drugi zdobył biegun południowy. Wyprzedziła go norweska wyprawa Roalda Amundsena. Przypomnijmy, że mimo że odbył tę niezwykłą podróż, jego wyczyn zapisał się na kartach historii, to zginął w drodze powrotnej wraz z wszystkimi członkami wyprawy właśnie 106 lat temu, w 1912 roku. To tylko niektóre wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, a to już za niecałą godzinę. Za chwilkę, za niecałe 4 minuty, pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. No a my oczywiście, przypominając o tym, że choć to wiosna za oknami, to jakby nie było, zrobiło się zimowo i o tym pan synoptyk już za chwileczkę w tychże przepowiedniach na ten Wielki Czwartek. chciał wziąć to, co chce. Dziś wiem, życie cudem jest, co chcę, mogę z niego mieć jak dźwięk, słyszę jego głos, co dzień, pragnę więcej. Po lekkich śladach bosych stóp czasem się lawina śle, a wielki grzmot i błysk czarnych chmur z ziemią też spotkania chce. I mały motyl wie, gdzie jego brzeg, natura już ubiera cię, a krawcy świata zły szyją strój, nie daj się. Ale jednak możliwe przejaśnienia, ale jednak możliwe większe rozpogodzenie. No jednak jest jakieś światełko w tunelu. Punkt 4.30. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Nad przeważającym obszarem Europy pogodę będzie kształtował rozległy niż z ośrodkami nad Irlandią i Danią. Jedynie wschodnie krańce kontynentu i południowa Skandynawia na skraju wyżu znad Rosji, a Polska w zasięgu niżu znad Irlandii. Za frontem napłynie chłodna i wilgotna polarno-morska masa powietrza. A to oznacza, że dziś pochmurno, będzie padał deszcz. W północnej połowie kraju deszcz ze śniegiem i śnieg, ale nie tylko tam, bo w Sudetach powyżej 700 metrów, w Karpatach powyżej 1300 metrów nad poziomem morza będzie padał śnieg. Na zachodzie i na południu kraju opady te będą stopniowo zanikać, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Podkarpaciu do 6 cm. W drugiej połowie dnia na zachodzie i południu możliwe większe przejaśnienia. No właśnie, rozpogodzenia. W drugiej połowie dnia na zachodzie i południu. A wiatr umiarkowany i dość silny, wieje mocno w rejonach podgórskich w porywach do 65, wysoko w Tatrach do 100 km na godzinę. A w większości regionów wiatr zachodni i południowo-zachodni. Na północnym wschodzie, miejscami na wybrzeżu wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. No a na termometrach ten wiatr wychładza, ale w dzień wszędzie powyżej zera. Od 1 stopnia na wschodzie, na północnym wschodzie przez 3 na wybrzeżu, Warmii i Mazurach, w centralnej części kraju od 5 do 7 stopni, a najwyższa temperatura, tak jak wczoraj, na Górnym Śląsku i w Małopolsce, tam do plus 10 stopni. Tak patrzę, że zawieje, zamiecie śnieżne i śnieg, śnieg z deszczem. Czy to na pewno prognoza pogody na końcówkę marca? Tak, upewniłem się, prognoza na 29 dzień marca. To dziś tak oto wiosennie. Jeszcze nie, jeszcze nie. A teraz już, no czy wiosennie? To się za chwilkę okaże. 71335. Tu i teraz SMS-owo odgadujemy, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Tak się obawiałem wczoraj, będąc przygotowanym na dogrywkę, że trzy utwory mogą nie wystarczyć, więc były cztery, ale to nie było konieczne. Dziś też jestem przygotowany na solidną dogrywkę, ale wiem, że państwo znakomicie skojarzą, bo liczy się ta właśnie umiejętność skojarzenia. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? No, do odważnych świat należy. Może i po pierwszej nutce państwo trafią. 71335. Część pierwsza naszego cyklu Trzy na raz. Thank you.

raz. Trochę polubić ludzkość i ty też skąd ta wyjść, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten sorry, rzadko gadaj, zawiruj jak my ostro, tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trąb. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Starych zaklęć znajomość, starych zaklęć znajomość. Czyżby to złość, a może bieg, a może taniec, znowu, ponownie. No nie, to chybione, czyżby rozstanie, odejście na przykład od kochanych, kochających osób. Też nie. Jako pierwszy dziś pan Piotr z Wrocławia odpowiedział, ze mną. Tak jest, bardzo dobra odpowiedź. Ze mną też pan Andrzej, a na miejscu trzecim pani Izabela z Gdańska. Ze mną, a słuchacze z budzikiem. No niech i tak będzie. Naród z władzą. Demono, znów jesteś ze mną. Ania Dąbrowska, nigdy więcej nie tańcz ze mną. I Power of Trinity przed chwilą, chodź ze mną. Na budziku 4:44:04. Back no more. south. Child, don't you wanna go? Woman, I'm troubled. I be all worried, mine. Well, I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard be your resting place. Woman, I'm troubled, I be all worried, mine. I just can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Well, I'm all in my sleep, hear my doorbell ring, looking for my baby, don't see not a doggone thing. Woman, I'm troubled, I'll be all worried, mine. I'd be satisfied, baby, when I just can't keep from crying. Dzisiaj niełatwe było, niełatwe. No, jak mawia pani Jela, nie co dzień jest niedziela. Sygnał od pani Beaty. Serdecznie witamy w budzikowym gronie. Pan Andrzej z Krakowa informuje, że no mokro, to tak delikatnie mówiąc, czwóreczka na polu. Kraków jak co dzień, dzień dobry. I pani Kasia, pan Adam wraz z małżonką już obudzeni. Pan Sławek z Trzcińska. No i chmury. I plus 6. Niby idzie wiosna, ale jednak wieje i chłodno. Plus 5 od pana Karola przy owsiance. Że to już wczesne śniadanie. No wczesne, jak to zależy, o której człowiek wstanie. Ale rzeczywiście, nie, no przyjmujemy, że przed 5 to jednak wczesna pora. Plus 2 i coś jakby. To od pani Agaty. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Robert na słuchu podpowiada, cóż tam muzycznie moglibyśmy państwu, no dajmy na to, że i na śniadanie w tej wczesnośniadaniowej porze zaserwować. Pani Iwona z Nysy za oknem, okej, okay, plus 4. O, idzie ku dobremu, mówiłem właśnie. Pan Mateusz z Kielc pozdrawia, niewyspany i pyta, dlaczego tak się nie chce. Nie chce się, nie. No przed świętami ostatnia prosta, więc święta też i po to przecież, by świętować, odpoczywać. Trójeczka od pani Agi z Krakowa, sygnał od pana Szymona, który już obudzony z synem Szymonem. Sygnał także od Bieszczackich Aniołów, Kraina Szybowiski, pan Piotr też z nami. Jedną nóżką już prawie w kraju, ale jeszcze gdzieś mentalnie człowiek daleko stąd. No ale na szczęście już od dziś świątecznie z kraju. Pozdrawia pani Agata po powrocie z ciepłych zakątków naszej wspaniałej Europy. No i oczywiście także te sygnały nie tylko krajowe, zagraniczne. To już za chwilkę. A my za 10 minut piąta wybieramy, no jakby nie było, ciemność za oknami, więc światło nocne. Taki czas, chciałoby się powiedzieć, ale to 2 tygodnie i znów wrócimy do budzikowych porządków, kiedy to w czasie naszej audycji będzie widno. Na razie jeszcze w związku ze zmianą czasu, tak, na letni ciemność, widzę ciemność, no ale ma to też i swoje plusy, popołudniowe czy wieczorne, dłużej, później jest widno. Sygnały zagraniczne, Bratysława nie tak odległa dziś i nasz wierny słuchacz, pan Janusz, przy robieniu śledzi w śmietany. Czyżby to te święta? Mokre plus 7, Bratysława na słuchu. Rosario w Argentynie to od pani Karoliny. Ciepłe pozdrowienia, przyjemne, 21 stopni koło północy. Sygnał z Helsinek to na drugą nóżkę. Jeśli chodzi o pady, brak, a jeśli chodzi o temperaturę, to z minusami dziś minus 6. Bardzo serdecznie dziękujemy. od pana Artura z Helsinek. Finlandia też na słuch. No i znów ciepłe strony Europy, ciepła strona życia i pan Sławek z Lizbony przy porannej herbacie. Na razie wiaterek lekki i całe plus 11. No to jak na Lizbonę rzeczywiście chłodno, ale temperatura wzrośnie. Kazachstan ze stolicy tego kraju, pan Wacław z Astany w Astanie, tamże minus 6 i lekki wiatr. Po godzinie 8 też i poranne pozdrowienia. Wieczorne, mocno wieczorne od pana Roberta z Nowego Jorku. Cieplej, cieplej, jeszcze raz cieplej. Już 13, a w dzień jeszcze cieplej ma być, ale wcześniej jeszcze noc. Więc spokojnej nocy, panie Robercie, życzymy wszystkim, także Polakom tamże na kontynencie północnoamerykańskim. Sygnał z Australii od pana Marka. Melduje się Perth. Śniadanie i poranna kawa już zaliczone, a wieczorem lot do domu na święta. Na budziku przyjemne, 21 stopni i czyste niebo. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciemność jeszcze i jeszcze w robocie. To pan Wojtek z Manchesteru z przyjaciółmi najbliższymi. To akurat nie dane będzie na święta, ale najbliżsi zjadą, zlecą na wyspy, więc również tego przyjemnego spędzenia czasu, także tam, gdzie człowiek żyje, także i tam będzie spędzał właśnie tenże świąteczny czas. Sygnały od państwa, mile widziane, także po godzinie 5:00 polecamy i zapraszamy. No oczywiście, cóż po 5:00 się wydarzy? No, wydarzy się między innymi zapowiedzi tego, co dziś przed nami w kraju, raju i za granicą. Będziemy sięgać do muzycznego kalendarza. Rozbudzające nagrania, fantastyczne. Znów mogę powiedzieć, nie ma słabych drużyn, nie ma słabych zespołów. Troszkę poszeliścimy prasą, oczywiście kilkukrotnie zajrzymy do prognoz pogody, do pana synoptyka, no i będzie spotkanie z muzyką country, ale to przed samą godziną 6:00. Już teraz polecamy i zapraszamy. A 5:00, proszę bardzo, za 4 minuty. How do, do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Thank you.